بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب الزكاة من الإيمان وقتال مانعي الزكاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. دوس وان باب راولي چه فدي باب كيد زكاة متعلق مسائل بیانیگی او دهغه چا حکم بیانیگی چې څوک زکات نور کوي او امتناع د زکات کوي. دلته به امام نووي رحمه الله هم باب لګولی دی، ډېر اوږد باب. نو موږ به آینده کې دا کوشش کوو ان شاء الله چې د هغې بابونه هم رانقلوو، ځکه هغه هم په پیدو مشتمل دي. نو هغې داسې باب راوړی دی، ویلي دي: باب الامر بقتال الناس حتى یقولوا. باب دی په بیان د امر کې په جنګ د خلکو، حتی یقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، تر دې چې لا اله الا الله محمد رسول الله وي، ويقيم الصلاة ومنز قيم کي، ويؤتو الزكاة وزكاة ورکي، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، او ایمان راوړي په ټول هغه څه باندې چې نبي عليه السلام راوړي دي. وان من فعل ذلك، او چا چې دا کار وکړ، عصم نفسه وماله، بل ځان او مال یې محفوظ کړ، بچ یې کړ، الا بحقها، مگر په حق د دې کلمې، ووکلت سريرته الى الله تعالى، او د ده پټ حال به الله تعالی حوالكيجي الله تعالى بسبار الكيجي. وقتال من منع الزكاة، او بجنگ ده هغا چاكي چه ده زكاة منع كي زكاة نور كي او غيرها، يا نور احكام ده غين منع كيجي من حقوق الاسلام ده حقون ده اسلامنا. واهتمام الامام بشعائر الاسلام، او اهتمام ده خليفة ده اسلام ده شعائر وفارا، چه خليفة ده اسلام ده شعائر وفارا اهتمام كي كوشش بكي. نو ده باب چه ده امام نووي رحمه الله لقى ولده، او د امام نووي رحم الله بابونه را نقلول، په دې هم مفید دي چې په عام نسخو د مسلم کې همغه لګېدلی دي. نو د ملګرو د پیادې دپاره به انشاءالله دغه بابونه هم را نقلوو، او بیا به هغه باب هم راوړو چې موږ ته ښه ښکاري په دې ځای کې د نورو شارحینو، نو هغه به هم دلته نقلوو انشاءالله. نو نورو شارحینو په دې ځای کې هغه داسې باب لګولی دی، ویلي دي: باب الزکات من الایمان وقتال مانعی الزکات وقول النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله. باب ده فبيان ده زکات کی من الايمان چې دی ایمان نه ده، وقتال مانعی الزکات او په جنگ مانعی الزکات کی، وقول النبي صلى الله عليه وسلم او په دی وینا ده نبی السلام کی: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. ما تامر شوی ده چې زه خلق سره وجنګیم تر دې چې دوی لا اله الا الله وی. نو په دې باب کې زکات متعلق مسله بیانېږي چې زکات هم د ایمان د شعبونه یو شعبه ده، او څوک چې زکات منع کوي، د زکات مخنیوی کوي، نه ورکوي، اسلامي حکومت ته نه ادا کوي، نو د هغوی سره به د جنګ خبره وشي. او د نبي علیه السلام دا قول به رانقل شي چې وي: ما ته امر شوی ده چې زه د خلکو سره وجنګیږم تر دې چې لا اله الا الله وي. نو په دې باب کې دا خبرې ټولې بیانېږي انشاءالله. نو امام مسلم رحمه الله احادیث راوړي او وایي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري قال. حدیث بیان کړی دی قتیبه چې زوی د سعید دی، هغې موږ ته حدیث لیث بن سعد بیان کړی دی، هغې د عقیل نه نقلی، هغې د زهری نه. قال چې زهری ویلی دی: اخبرنی عبید الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود، ما ته خبر را کړی دی عبید الله چې هغه زوی د عبدالله دی، هغه زوی د عتبه دی، هغه زوی د مسعود دی. عن ابي هریره، چې هغې د ابو هریره نه نقلی، یعنی دا عبید الله دی، ابو هریره رضی الله عنه نه نقلی. قال ابو هریره رضی الله عنه فرمایلی دی: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات شه، واستخلف أبو بكر بعده، أو أبو بكر رضي الله عنه داغين رست خليفة شه، خليفة مقرر شه، وكفر من كفر من العرب، أو كافر شه هذا سوك كافر شه العربنا. قال عمر بن الخطاب لأبي بكر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو بكر طويل: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنگ دي خلق سر جنك قداس حال كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ما تأمر شوية دي جزا دي خلق سر وجنك يوم تردي جدو لا إله إلا الله وي. نزما دي قتال انتهاء فلا إله إلا الله سرد سوك لا إله إلا الله وي أغي سر ونجنك. فمن قال لا إله إلا الله جاتش لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. لذا زمانا خفل مال وخفل زان بشك مقر فحق دا لا إله إلا الله كي، حق دا لا إله إلا الله كي به نه دی بشه که د هغې حقوق ادا نه کړل نو بیا نه دی خلاصه. وحسابه علی الله، او حساب یې په الله باندې دی، یعنې پټ احوال یې الله ته حواله دي. حضرت چې څه پټوي هغې بیا الله ته حواله دي، په هغې زه مکلف نه یم. قال ابوبکر، و ابوبکر رضی الله عنه وفرمایل، والله قسم په الله لاقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، قسم په الله چې زه به خامخا جنګ کوم د هغه چا سره چې فرق کوي د منز او د زکات ترمنز، د زکات او د منز ترمنځ چې څوک توفیر کوي فرق کوي، زه به د هغې سره جنګیږم. فإن الزکات حق المال، یقینا زکات چې دی دا د مال حق دی. والله قسم په الله لو منعوني عقالا، که چیرې دوی د مانه منع کړي عقالا یو پړی، کانو یؤدونه الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې دوی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکوو په زکات کې، لقاتلتهم علی منعه، نو زه به خامخا د دوی سره د هغې په منع کولو وجنګیږم. قال عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضی الله عنه فرمایل، والله قسم په الله ما هو الا ان رأیت الله عز وجل، نو ده مگر دا چې زه پوه شوم یا مې یقین راغی چې الله تعالی قد شرح صدر ابي بکر للقتال، د ابو بکر رضی الله عنه سینه جنگ ته کلاو کړې ده. فعرفت انه الحق، نو زه پوه شوم چې دا حق دی، یعنې دوی سره دا جنگ دا حق دی. د دې پورې خو دا حدیث لفظي معنا وشوه، اوس د حدیث الفاظو ته راځو او ځینې فوایدو ته انشاءالله چې دا به بیانېږي. د حدیث د الفاظو وضاحت هغه داسې دی، وکفر من کفر من العرب، وي کافر شو هغه څوک چې د عربو نه کافر شو. امام نووي د امام الطبري رحمه الله په حوالې سره ویلي دي چې دلته د خبرې خلاصه را نقلو، وي د زکات مانعین یو څو ډلو ته ویشل شوي وو. یوه ډله هغه وو چې د اصلي دین نه مرتد شول، چې دا د مسیلمه او د اسود العنسي ملګري وو، چې دوی یې د نبوت په دعوه کې رښتینی ګڼلي وو او د نبي علیه السلام د دین نه بیخي انکار کړی وو. د مسیلمه سره د بنو حنیفه قبیلې او ځینې نور خلک یوځای شوي وو، او د اسود عنسي سره د یمن والا او ځینې نور خلک یوځای شوي وو. نو دې خلکو سره ابوبکر رضی الله عنه جنګ وکړ، تر دې چې مسیلمه په یمامه کې مردار شو، او اسود عنسي په صنعا کې مردار شو، او ډېری ملګري یې مردار شول، پاتې کسان یې خواره واره شول. دویمه ډله هغه وو چې مرتد عن الشریعه، یعنې د شریعت د احکامو نه مرتد شوي وو، او دا په دې طریقه چې د دین د احکامو نه انکار کړی وو او ډېری احکام یې پرېښي وو، لکه منځ، زکات او نور، او د جاهلیت طریقو ته بېرته ګرځېدلي وو، چې دا وخت یوازې په درې جوماتونو کې جمع کېدله، چې د مکې او د مدینې جوماتونه او د عبدالقیس جومات چې په جواسا د بحرین کې وو. درېمه ډله هغه وو چې د زکات او منځ ترمنځ یې توپیر کوو، د زکات د فرضیت او خلیفه ته د ادا کولو له وجوب څخه انکار کوو، او دوی په دغه زمانه کې باغیان وو. خو د باغیان اطلاق ورباندې له دې امله نه دی شوی چې دوی د مرتدینو په جنګ کې وو، او د هغوی په لښکر کې وو، په هغوی کې ورک وو، او دې ته باغیان ویلي دي سره له دې چې د زکات نه هم منکر وو. وجه یې ورله وروسته داسې ویلې ده چې دوی نوی اسلام راوړی وو، نو د جاهلیت زمانې ته نږدې وو، او بل د وحي زمانه هم نږدې تېره شوې وه، نو د احکامو د منسوخ کېدلو احتمال هم ډېر وو، چې کېدای شي دا احکام منسوخ شوي څوک ته خبر نه وي، نو ځکه ورته باغیان ویلي دي. او بیا وایي چېرې اوس څوک داسې کار وکړي او د شریعت له یو معلوم حکم څخه انکار وکړي، که زکات وي او که نور وي، نو هغه به په اتفاق کافر وي، او په هغه به د باغي اطلاق نه کېږي، ځکه چې اوس عام او خاص ټول مسلمانان د شریعت له ضروري احکامو خبر دي، او د وحي زمانه هم پخوا تېره شوې، احتمال د نسخې هم نشته. نو له دې وجې داسې خلک به مرتد وي. په دې خبره یې بیا اجماع نقل کړله چې وروسته هم راځي انشاءالله. نو بیا ورپسې وایي، په دغه خلکو باندې چې د مرتدینو اطلاق شوی دی، نو دا وایي په اعتبار د لغوي معنا سره، ځکه مرتد په لغوي معنا سره هغه چا ته هم وایي چې څوک یو عمل کوي او بیا ترې وګرځي، یعنې له طاعت څخه وګرځي. نو د دغه لغوي اطلاق له امله دوی ته هم مرتدین ویل شوي دي. او څلورمه ډله هغه خلک وو چې د شریعت ټول احکام یې منل، او زکات یې هم راجمع کړی وو، چې ابوبکر رضی الله عنه ته یې حواله کړي، ویلي لکه بنو یربوع قبیله، او خپلو مشرانو له زکات لیږلو څخه منع کړل، لکه مالک ابن نویره چې د دوی مشر وو، دوی یې منع کړل، او دغه راجمع کړی مال یې ورله بېرته تقسیم کړ. نو د همدې خلکو په اړه عمر رضی الله عنه ته شبهه پیدا شوه، او ابوبکر رضی الله عنه سره یې مناظره وکړه، او په دې حدیث یې استدلال وکړ چې نبی اسلام فرمایي، امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله، فمن قال لا اله الا الله فقد عصم نفسه وماله. عمر زانه د دې حدیث ظاهر نه استدلال کو، او په شرایطو کې ولا فکر نه وکړه. نو ابو بکر رضی الله عنه ورته وویل چې زکات د مال حق دی، یعنی د دوی د وینې بچ کېدل د کلمې په ویلو او د دې په شرطونو او حقونو ادا کولو پورې معلق دي. نو کوم حکم چې په دوه شرطونو پورې معلق وي، د یو شرط په وجود سره نه ثابتېږي، نو د وینې او مال عصمت په کلمې ویلو او د کلمې په شرطونو او حقونو ادا کولو پورې معلق دي. نو یوازې په ویلو سره دغه عصمت نه حاصلېږي تر څو چې حقونه او شرطونه ولا نه ادا کړي. بیا قیاس په دې مسله کې په سولات سره کړی او د زکات حکم یې هم هغې ته ورګرځولی. یعنې لکه څنګه چې ممتنعینو د صلات سره جنگ واجب دی، نو همداسې ممتنعینو د زکات سره هم جنگ واجب دی او ترمنځ یې هېڅ توپیر نشته. بیا د عمر رضی الله عنه دغه استدلال ته سینه کولاو شو. نو ویې ویل: فلما رأیت الله قد شرح صدر ابي بکر للقتال عرفت انه الحق. زما چې کله دا یقین راغی چې د ابوبکر سینه د دوی جنگ ته کولاو شوي، نو زه پوه شوم چې دا حق دی. په دې سره دې ته اشاره کړې ده چې زما سینه هم دغه حق ته کولاو شوه. د حدیث د دې جملې نه دا فیده معلومیږي چې د صحابه و د هغه چا په قتال اجماع وه چې د مونځ نه امتناع وکړي. نو ځکه خو یې د مانعینو د زکات سره د قتال لپاره قیاس په صلات سره وکړ. بله فیده دا معلومیږي چې مختلف فیه مسله به متفق علیه مسلې ته ورګرځول کیږي. او درېیمه فیده دا معلومیږي چې یو حکم په کومو شرایطو او استثناءاتو پورې معلق وي، نو دغه شرایطو او استثناءاتو لحاظ به د حکم د وجود یا د عدم لپاره ضرور وي. یعنې که چېرته دغه شرایط او استثناءات موجود وو، نو حکم به موجود وي، که نه نو حکم به هم موجود نه وي، منتفي وي. بیا امام خطابي رحمه الله د روافظو د دې شبهې نه جواب کړی دی چې وایي: ابوبکر رضی الله عنه اول هغه څوک دی چې مسلمان یې وینځه کړې ده، سره له دې چې دغه خلک متأولین وو. او دا ګمان یې کوو چې د الله تعالی دا خطاب چې فرمایي: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، پیدا نبی علیه السلام پورې خاص دی، ځکه چې دې کې چې کوم شرایط ذکر شوي دي، نو د نبی علیه السلام نه سوا بل چا کې نه موجودېږي، ځکه چې د هر چا تطهیر، تزکیه او صلات د نبی علیه السلام په څیر نه دي. نو له دې وجې داسې شبهه چې چا ته راشي، د هغوی په خلاف به توره نه جګېږي. نو له دې وجې ابوبکر رضی الله عنه ته د ظلم نسبت کړی دی، العیاذ بالله. امام خطابي رحمه الله د دوی د دغه شبهې په جواب کې وایي: اصل یې دا دی، وایي داسې شبهات هغه څوک کوي چې د دین نه خبر نه وي او د دروغو او په صلحو باندې بهتان ویلو پرته یې بل کار نه وي. بیا وایي چې د زکات مانعین مونږ څو ډلو ته ویشلي دي: یو د مسلمه او د اسود عنسي ملګري چې د اصلي دین نه مرتد شوي وو، او دویم هغه خلک وو چې د شرایعو د دین څخه مرتد شوي وو، زکات، صلات او هر څه یې پرېښي وو، انکار یې ترې کړی وو او د جاهلیت طریقو ته ګرځېدلي وو. نو د دې خلکو په کوپر د صحابو اجماع ده. او ابوبکر رضی الله عنه د همدوی زنانه وینځي کړي دي چې د محمد بن الحنفیه مور هم د دوی څخه وه چې د علي رضی الله عنه وینځه وه او د بنو حنیفه قبیلې نه یې په جنګ کې نیولې وه. بیا وایي چې د صحابو زمانه لا نه وه ختمه شوې تر دې چې هغوی د مرتدې په نه وینځه کولو اجماع وکړه چې مرتده ښځه به نه وینځه کېږي. خو کوم مانعین د زکات چې د اصلي دین څخه نه وو مرتد شوي، نو هغوی باغیان او هغوی ته په انفرادي توګه مرتدین نه دي ویلی شوي. خو چې مرتدین ورته ویلی شوي دي، نو له دې امله چې د دغه نورو مرتدینو سره د اسلام د ځینو حقوقو په امتناع کې شریک وو، او دا لغوي مرتدین وو، ځکه چې په لغت کې مرتد هغه چاته وایي چې د طاعت نه بندېږي او حق ته نه ګرځي، چې دا معنا په دوی کې موجوده وه. بیا وروسته ورله دغه آیات نه د استدلال شبهه رد کوي. نو وایي چې د خذ من اموالهم صدقه، آیات د تخصیص ته وه چې دوی کړي، نو دا باطل ده، ځکه چې په آیاتونو کې خطاب په درې ډوله شوی دی: یو عام خطاب په یا ایها الذین آمنوا سره شوی چې ټول خلک ته مراد دي، ټول مؤمنان. دویم خاص خطاب دی نبی علیه السلام ته: لکه خالصه لک من دون المؤمنین، او یا ومن الليل فتهجد به نافله لک، داسې خطاب پکې شوی، نو دا نبی علیه السلام پورې خاص دی. او دریم ډول هغه خطاب دی چې نبی علیه السلام ته متوجه او مراد ته امت هم وي، یعنی امت ته هم شامل وي، لکه اقیم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل. دلته د منځ حکم او خطاب نبی علیه السلام ته شوی دی او امت ته هم شامل دی. او یا دا آیات: واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه، نو د صلاه خوف خطاب دلته نبی علیه السلام ته شوی دی، امت ته هم شامل دی. او داسې نورو ډیرو آیاتونو کې دغه خطاب شوی دی. نو له همدې جملې څخه دغه خطاب هم دی چې خذ من اموالهم صدقه، خطاب نبی علیه السلام ته دی او امت ته هم شامل دی. او نبی علیه السلام ته ځکه خطاب شوی چې هغه د دې مسایلو بیانونکی دی، او د هغه په نهج او طریقه باندې به دغه عبادتونه ترسره کیږي، او په دې معنا ډیر آیاتونه دلیل دي. بیا چې کوم تطهیر، تزکیه او صلات په دغه زکات ادا کولو مرتب دي، نو دغه اوس هم هغه چا ته حاصلېږي چې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي او زکات ادا کوي، تر یوې زمانې خاص نه دي. او امام عامل لپاره هم زکات ورکوونکي ته د برکت دعا مستحب ده چې زکات ورکوونکي ته دعا وغواړي، امید دی چې الله یې قبول کړي. او بیا امام خطابي رحمه الله د صحابه صحابه د زمانه زین منکرینو د زکات چې باغین ویل دي دا غوی او د ورسته زمانه د منکرینو ترمنځ توپیر کړی دی او په دې اجماع را نقل کړی دی چې څوک د یو فرضي حکم نه انکار وکړي نو هغه به په اتفاق د علماو کافی دي او له هغوی څخه چې کومې ډلې ته باغین ویل دي نو علت یې ورله دا بیان کړی چې دوی قریب عهد بالکفر یعنی نوی اسلام یې قبول کړی و نو جاهلان او د وحی د نزول په نږدې زمانه کې و چې احتمال د نسخې هم و وروسته بیا دغه عذر د چا نه دی پاتې شوی نو که څوک د شریعت د یو معلوم حکم څخه انکار وکړي هغه به په اجماع د علماو کافی دي هو که چیرې د داسې حکم نه انکار وکړي چې هغه ظاهر نه وي خفي وي نو د کفر نسبت به ورته سمدست نه شي کېدلی تر څو چې شبهه نه وي ځایله شوې او حجت ورباندې نه وي قایم شوې دا د امام خطابي رحم الله خبره وه چې موږ یې خلاصه سره له مناسب تصرف را نقل کړه بیا امام خطابي رحم الله د هغه چا په اړه وایي چې مانعینو د زکات په اړه ورته شبهه پیدا شوې وه نو هغه وایي چې د دې وجه دا وه چې د ابو هریره رضی الله عنه په حدیث کې حذف او اختصار ډېر دی هغه د مخاطبینو په علم اکتفا کړی چې د دغه کیسې نه خبرو نو د مرتدینو کیسې تفصیلي نه ده را وړې یوازې د ابوبکر او عمر رضی الله عنهما مناظرې را نقل کړې ده نو چاته چې په دې اړه نور احادیث نه دي رسېدلي هغوی ته شبهه پیدا شوې وه او په دې اړه نور احادیث هم شته چې شبهه ورسره بیخي ختمېږي هغه احادیث دا دي یو له هغو څخه حدیث د ابن عمر رضی الله عنهما دی چې په هغې کې دي امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه واذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء هم اموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله ما تامر شوي د نبي اسلام فرمای چې زه د خلق سره وجن یم تر دې چې دوی گواهی وکړي چې نشته حقدار د عبادت مگر یو الله دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او مونږ قائم کی زکات ورکی بس کله چې دوی دا کار وکړي نو دوی زمانه خپل ویني او مالونه محفوظ کړل الا بحق الاسلام مگر د اسلام په حق به هم محفوظ نه دي یعنی د اسلام حقونه کې نه ادا کول او د کلمې حقونه نه ادا کول نو به هم محفوظ نه دي وحسابهم علی الله او قدر حقونه ادا کول نو د حساب په الله دی یعنی هغه پټ حالات الله تعالی ته حواله دي باغې زه مکلف نه یم که زړه کې دوی کفر پټي نو باغې زه مکلف نه یم زه په ظاهر مکلف یم او بل له هغه څخه روایت د انس رضی الله عنه دی چې په امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان يستقبلوا قبلتنا وان ياكلوا ذبيحتنا وان يصلوا صلاتنا فاذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين بلسان فرمايت ما امر شويه چې زه د خلکو سره وجن یم تر دې چې دوی گواهی وکړي د دې خبرې چې نشته حقدار د عبادت مگر یو الله دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی وأن يستقبلوا قبلتنا أو داش دوي زمن قبلتا مخامخشي إن زمن قبلتا منزوك وأن يأكلوا ذبيحتنا أو دوي زمن ذبيحة أخرى زمن ذبيحة حلالة وأن يصلوا صلاتنا أو زمن المنز بصير منزوك فإذا فعلوا ذلك نوكلش دوي داكاروك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم دوي ويني ومالونا فماما الحرامش إلا بحقها مقر فحق دي كلمة سرا إني كذا دي كلمة حقنا ذاك ونبيبهم حلال سر و مال دبی امن نشته لهم مال المسلمین دوی د پاره حق پیدی دی چې کوم عام مسلمانانو لپاره و علیهم مال المسلمین او په دوی به هغه ضرر او هغه تاوانی کوم چې په عام مسلمانانو دی د امام خطابی رحم الله د خبرې را نقلول نو وروسته امام نووی یو بل حدیث هم پیش کړی دی چې په دې اړه راغلی دی او ځینې الفاظ په کې زیات شوي دي چې دغه حدیث پر روایت د ابو هریره سره ذکر دی او وروسته هم راځي دغه حدیث کې د نبی علیه السلام فرمای امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ما تأمر شوية دي جزا دخلق سر وجنجي قم ترديشي دو لا إله إلا الله بي أو فما إيمان راولي أو فهغ دين إيمان راولي ما راولي دي فأغا حكام من بيوي كلا جريدا كابوك ممالي خفلوين ومالون بشكر إلا بحقها مقر فحق دا كلميك نو په دې احادیثو کې ورسره زیادت راغلی دی که چیرې دغه زیادت نه ابوبکر رضی الله عنه خبر وي نو استدلال به په قیاس او عموم نه کولی بلکې دغه احادیث په استدلال کې صریح دي او که عمر رضی الله عنه د دغه نه خبر وي نو د دوی په اړه به د اول نه خلاف نه وی کړی د دوی د جنګ په اړه به د اول نه خلاف نه وی کړی او دا دلیل دی چې دغه صحابو ته په دې حدیث کې هغه زیادات معلوم نه و کوم چې دغه نورو درې صحابو ته معلوم و چې ابن عمر انس او ابو هریره رضی الله عنهم دي کیدای شي دغه احادیث د نبی علیه السلام نه په داسې مجلس کې اوریدلي چې په هغې کې به ابوبکر او عمر رضی الله عنهما نه و نو ځکه ورته معلوم نه و وحسابه على الله. هذا حديث بلا جملة ده. حساب ده دغ إنسان فالله تعالى باندي ده سوك چه كلمه بي حسابي فالله ده يعني سچه من ترح كاره كي كده دي خلاف وطي نمون في مكلب نيو دغ حساب با الله تعالى ورسر كي منجا زموران ني منجا بظاهر زموران ني. والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة هذا حديث بلا جملة ده. أسان فالله چه زبا جنكم دغ چاسره چه ده منز أو ده زكاة ترمنز توفير كي فرق كي بكي یعنی چې په منځ کې د الله تعالی اطاعت کوي خو په زکات کې د الله تعالی اطاعت نه کوي انکار ترې کوي او یا یې منع کوي نو زه به ورسره جنګ کوم. او دغه خبرې لپاره استدلال په دې قول سره وکړو چې فإن الزكاة حق المال زکات د مال حق دی هغه چې د کلمې د حقونو له وجې فرض شوی دی او په دې استثناء کې داخل دی چې الا بحقها نو زکات ورکول د کلمې په حقونو کې داخل دی چې څوک دا حق ادا نه کړي نو عصمت د دم او مال یې نشته دی. د دې الفاظو نه یو پیدا دا معلومه شوه چې قسم کول جایز دی که څه هم د قاضي په مجلس کې نه وي کله چې د یوې خبرې اهمیت واضحه کوي. والله لو منعوني عقالا عقال په کسرې د او وروسته ترې قاب دی هغه پړي ته وایي چې اوښ بزه او نور څاروي پرې تړل کېږي. بیا په زکات کې د پړي منع کوونکو سره د قتال عزم چې کړی دی نو دا مبالغتن دی او د زکات اخیستلو په اړه تشدید او سختي ده چې که د زکات یو پړی هم وي نه یې پرېږدم. په ځینو روایتونو کې عناقن راغلی په فتحې د عین او نون سره د بزې بچي ته وي یعنې که د بزې بچی هم منع کړي او زکات یې ور نه کړي نو جنګ به ورسره کوم. بیا آیا د ګډو بزو په بچو کې زکات شته که نه نو دا مسله بیا په خپل ځای کې راځي انشاءالله. فوالله ما هو الا ان رايت الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق. په دې جمله کې رايته په معنا د علم او یقین سره دی او شرح معنا خلاصول سینه کولول یعنې زما زړه هم په دغه استدلال خلاص شو. دا خو دې ځای پورې د دې حدیث معنا او وضاحت چې وش دې پسې بل حدیث راوړی دی نو ویلي دي وحدثنا ابو الطاهر حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في منك حديث بين فرد أبو طاهر أو حرملة بن يحيى أو أحمد بن عيسى قال أحمد أحمد ويلدي الفاز دلتا متعين كردي ما مسلم رحمه الله لير دقت كيف سنة نو کوم الفاظ چې کوم راوی وي همغه راوی راوړي چې دا الفاظ پلان کې راوی دي. قال احمد احمد ویلي دي حدثنا حدثنا سره دا حدیث را نقل کړی دی احمد. وقال الاخران او دي نور دواړو چې ابو طاهر او حرمله ابن يحيى دي ویلي دي اخبرنا ابن وهب من ته خبر را کړی دی ابن وهب یعنی دا حدیث په اخبرنا سره را نقل کړی دی. قال اخبرني يونس قال کی زمير چا تراجي دي احمد تراجي دي چې هغه دا حدیث په حدثنا سره را نقل کړی دی. وی ما خبر را کړی دی یونس عن ابن شهاب چې هغې د ابن شهاب نه نقلي قال چې هغه ویلي دي حدثني سعيد بن المسيب ما ته حدیث بیان کړی دی سعيد چې زوی د مسيب دی ان ابا هريره اخبره چې یقینا ابو هريره رضي الله عنه ده خبر ورکړی دی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمایلی دي امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ما ته امر شوی دی چې زه د خلکو سره وجنګېږم تر دې چې دوی لا اله الا الله وي فمن قال لا اله الا الله عصم من ماله ونفسه إلا بحقه فاشتاك لا إله إلا الله نزمان يخفى المال أو زان بشك مغر فحق لا إله إلا الله سرا يعني فحق لا إله إلا الله كي بيان دي بچا كشيرت حقون لا إله إلا الله نادا كول نبيان دي بچا سرا مالي محفوظ ندي وحسابه على الله أو حساب دادا فعلا طلابان دي دي ودا حديث إجمالي مانا هم دادا شي فلا إله إلا الله سرا دا إنسان سرا مال تأمن حاسري وكلاتش دا لا إله إلا الله حقونه او شرایط ادا کی که حقونه او شرایط د لا اله الا الله نه ادا کی نو به هم ورته امن نشته دی دغه انسان نشي محفوظ کیدلی. د حدیث د الفاظ وضاحت امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله خطابي رحمه الله واي چې له دې څخه اهل الاوثان یعنی بت پرست مشرکان مراد دي هغه چې د الله تعالی وحدانیت نه مني او کتاب ته مراد نه دي ځکه چې هغوی د الله تعالی وحدانیت مني او بیا به هم ورسره جنګ کیږي او توره به ترې نه پورته کیږي. قاضي عیاض رحمه الله ویلي دي چې د هغه چا کلمه به اعتبار وړي چې څوک د الله تعالی وحدانیت نه مني نو هغه به یوازې په کلمې سره خلاصېږي لکه بت فرست مشرکین او نور. او څوک چې د الله تعالی وحدانیت مني نو د هغوی په حق کې یوازې په کلمې ویلو اکتفا صحیح نه ده چې یوازې لا اله الا الله وي سر او مال ته امن نشته تر څو چې د نبي علیه السلام رسالت نه وي منلی او په دې ګواهي نه وکړي. کړی، منځ یې نه وي قیم کړی او زکات یې نه وي ورکړی. نو ځکه خو په بل حدیث کې ورسره وایي و انی رسول الله، دا کلمې ورسره زیاته کړله چې زه د الله تعالی رسول یم، یعنې په دې باندې به هم ګواهي کوي، نو بیا به سر او مال ته امن وي. او له دې سره سره بیا په ټولو ایمانیت او عقیده لرل ضرور دي، یعنې یوازې دا نه چې کلمې وویله د الله د وحدانیت او د نبی علیه السلام د رسالت ګواهي وکړه او بیا به یو عمل هم نه کوي، نه بلکې عمل به کوي. ځکه وروسته حدیث کې بیا راځي حتی یشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، تر دې چې دوی لا اله الا الله مانی ګواهي وکړي او ایمان راوړي په ما او په هغه شریعت چې ما راوړی دی، یعنې ټول ایمانیت ومني په عقیده کې راولي. نو مقصد دا شو چې اصلي کافر کوم چې د الله تعالی وحدانیت مني، نو هغه به په دې کلمې سره هله خلاصیږي چې د لا اله الا الله سره محمد رسول الله هم یو ځای کیږي، دا کلمه پوره وي، دا شهادتین پوره وي او په دواړو شهادتینو ګواهي وکړي. او د دوی نه سوا چې نور کوم اهل الاوثان دي چې د الله تعالی وحدانیت هم نه مني، نو هغوی که یوازې لا اله الا الله وي نو سم د مخه به نه وژل کیږي بلکې صبر به ورته کیږي، او د دوی د لا اله الا الله به د اعتبار وړي. بیا بل حدیث راوړی دی، نو وایي حدثنا احمد بن عبدة الضبي قال اخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء ها وحدثنا أمية بن بسطامة واللفظ له قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة. يمنت حديث من كرده أحمد بن عبدة الضبي أغير يمنت خبر كرده عبد العزيز، عبد العزيز سوق ده يعني الدراوردي، دراوردي مراد ده عن العلاء جاهد علانا نقلي حاكي بيت تحويل لإسناد إشارة إذا حديث ببل سند مراغل ما بل سند راولي. وحدثنا أو منت حديث من كرده أمية بن بسطام، أمية جزيد بسطام دي واللفظ له أو دا الفاز أمية بن بسطام دي إذا غير الفاز راولي. حدثنا يزيد بن زريع دغا أمية بن بسطام دي چه منت حديث من كرده يزيد بن زريع أغي منت حديث من كرده روح أغي دا علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب نقلي أغي دا قلب لارنا نقلي چه عبد الرحمن ابن يعقوب ده او دغيب لاري ده ابو هريرة رضي الله عنه نقلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم چه ابو هريرة رضي الله عنه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلي قال چه نبي الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي وقاتلوا الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، زبا جمكم نخلق سر تردي چه دوي لا إله إلا الله قوهي وكي چه نشت حق دار ده عبادت مغري والله ويؤمنوا بي او ايمان راولي پا ما بانده وبما جئت به او پا هغ الشريات چه ما راوله ده كم دين چه ما راوله ده فاغي ايمان راولي. فإذا فعلوا ذلك كلا شدوي ذا كارو كي عصموا مني دماءهم وموالهم دوي بچكر الزمانة وين اخبالي او مالون اخبالا إلا بحقها مگر فحق دي كلمي، مگر فحق دي كلمي كي بي بچ ندي درسو شدوي ذا كلمي حقون وشرائط نادا كيلو بيهم محفوظ ندي وحسابهم على الله وكتشيرته ذا كلمي حقون هم دا كول كلمي ويلا او شرائط او حقون ولا هم دا كول نو بيزفي مكلف نيم سر ومالته امن دي وحسابهم على الله او حساب دوی په الله ده، یعنی پټ احوالی الله تعالی ته حواله دي بغیز مکلف نه یم. دا حدیث الفاظ وضاحت الدراوردی دا په فتح دال برا ب الف ب واو مفتوحه برا ساکنه دا نسبت ده درابرجر ته په فتح دال برا ب الف او ب با مفتوحه ب ج مکسوره ده او برا ساکنه ب دال درابا جرد دا په پارس کې دی علاقې نوم ده او دویم قول ده چې دا منصوب ده دراورتا به چاویل دي چې دراورتا همدغه درابه جرتوي او چاویل دي چې نه بلکې دا یو قریه ده په خراسان کې ويؤمنوا بي وبما جئت به ذين مراد وحي قران او اسلام چې دا ومني دا په مختنو حدیثونو زيتي الفاظ چې دا غ نور احاديث د الفاظ ترڅنګ په دې هم عمل لازم دي زکه چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تر هغه ایمان نشي راول ترڅو چې د هغه راوړي احکام ټول نه منلي. بیا دا حدیث دلیل دی په دې خبره چې څوک د اسلام په اړه مضبوط عقیده ولري چې په احکامو کې هیڅ شک نه کوي نو دا موحد دی او د اسلام لپاره په تفصیلي دلایلو باندې پوهه شرط کول لازم نه دي لکه څنګه چې متکلمین او معتزله دغه شرط وایي او جمهور داسې نه وایي. بیا بل حدیث راوړی دی، نو وایي وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر وعن ابي صالح عن ابي هريره قال يمنت حديث من كرد ابو بكر بن ابي شيبه او يمنت حديث من كرد حفص بن غياث اغيد اعمش نقلي اغيد ابو سفيان نقلي او ابو سفيان جابر نقلي وعن ابي صالح او ابو صالح عن ابي هريره چې هغه د ابو هريره رضي الله عنه نقلي قال چې د دوړ ویل دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي امرت ان قاتل الناس ما تعمر شوه د چې زه خلق سره جنگ وکم. قال انا مراد سوق جابر او دغشان ابو هريره بمثل حديث ابن المسيب عن ابي هريره دا ابن المسيب حديث بسير شي دا ابو هريره بس انا دراغل هذا وما غشان الفاظ بديك هم حاو حدثني واستحويل لاسناد اشاركي انه بل سندهم لدي حديث روري وحدثني ابو بكر بن ابي شيبه مات حديث بين كردي ابو بكر تزيد ابو شيبه دي. قال حدثنا وكيع اغوي منت حديث بين كردي وكيع دا بل سند حاو حدثني محمد بن المثنى تحويل لسند إشارة بل سند هم راولي كذا حديث ببل سند سرم راغلي ده وحدثني محمد بن المثنى ما تحديث بين كردة يا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن أغوي منت حديث بين كردة عبد الرحمن سوق يعني ابن مهدي يعني عبد الرحمن ابن مهدي المهدي زوي قال جميعا كذا دوار ويلدي حدثنا سفيان عن أبي الزبير منت حديث بين كردة سفيان شاغيل أبو الزبير النخلي عن جابر أغيد جابر قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ما تأمر شهادة جزاء خلق سر وجنجيكم ترديش دوي لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله كلاش دوي لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها دوي زمانا فلي ويني ومالونا بشكل مقر فحق دي كلمة وحسابهم على الله وحساب دوي فالله دي. ثم قرأ وبداية لست إنما أنت مذكر يقينا بيان كونك لست عليهم بمسيطر او ني تبدوي ماني سوكدار تبدوي سوكدار ني چه دوي پپت احوالو هم راوني سي دا حديث دا الفاظ وزاحته قالا جميعا يعني وكيع او ابن وهدي دوارو ويني دي قالا كي زمير وكيع او ابن مهدي دوارو تراجه دي لست عليهم بمسيطر تا دوي سوكدار ني يعني چه لدوي سر دوي دزرون دا پتو خبرو پارا هم حسابو بلي او پيرا ويني سي دا حديث چه پا مختلف طرق سرمون ذكر پرو زيني فوائد پا دير دولي اولا فيدا دي حديثنا دا ابو بكر زلان هو علم او شجاعات معلومش چه لنور سخه په دي باب کې زيتو زکه چه ابو بكر زلان هو په ډير سخت موقيب کې کلک پات شوی دي او خپل جوهر فهم او علم سره داسې استدلال کړی دي چې ابتدا کې ور سره بل څوک شریک نه و نو له همدې امله خو علما او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې تر ټولو غوره شخصیت ویل دي او په فضایل کتابونو لیکل شوی دي دوی هم پیدا ده چې مشرانو ته په نور پیدا شو مسایل کې رجوع کول او د هغوی سره په دې اړه علمي مباحثه کول خب ادبی انداز کې قینات ورته ورکول یا ته قینات اخیستل درېم پیدا داده د ایمان لپاره د اعتقاد ترڅنګ اقرار په شهادتینو هم شرط شوی چې دا خبره په دې کې راوځي کړی ده چې حتی یقول لا اله الا الله ويؤمنوا بما جئت به څلورم د امرت ان قاتل الناس څخه دا فائده معلومی چې جهاد فرض ده تر هغه چې خلق د الله تعالی یووالی ومني او د کلمې حقوق او شرطونه ادا کړي غاړه ورته کیږي نو هر څوک چې د دین اسلام نه منحرف وي ګمراهي هغوی سره جهاد امر شوی دی د جهاد لپاره داسې قدرت شرط نه دی چې ته به یو مستقل دولت لري ټانکونه او تیرې به لري او قدرت کې به د کافرو سره مساوي وي لکه څنګه چې ځینې بلاعیمه دا شرطونه ورته وایي بلکې یوازې خپل وس پکې شرط شوی دی څومره وس چې دي د بیان وس دي یا د عملي جنګ او غزواتو وس دي په جهاد درباندې فرض دی او د عدم تساوي د قدرت له وجې جهاد معطل کول جهل او حماقت دی چې په دې کې ډېری مبتدعین اخته دي نه جهاد به کوي تکلیفونه به ګالي بیا به ثمره لاسته راوړي دا دې مونږ ته داسې بې تکلیفه او اړی خوړی نه دی راغلی دا په تکلیفونه راټسېدلی دی نو اوس چې معطل شوی دی او بیرته عملي میدان ته راوباسو تحکیم ته راوباسو مسلمانان د ذلت نه راوباسو نو تکلیف به ګالو او شرعي جهاد به کوو هغه جهاد چې د هېڅ ډول تاغوتي حکومت او استخباراتو یا د هېڅ ډول فاسدې عقیدې نه سرچینه نه اخلي بلکې سرچینه به یې د مؤمنانو دولت وي او عقیده به یې نبوي منهج وي نه صوفیزم او نه اخوانیزم او نه سیکولریزم یا اخونیزم دا به پکې نه وي چې لله الحمد اسلامي دولت په همدغه طریقه خپل جهاد شروع کړی دی او ډېر د حق لارویان ورسره یوځای شوي دي او وخت په وخت یوځای کېږي او په داسې قوت به بدلېږي چې امریکا او روس به هم مقابله نشي کولی باذن الله انزم د هغه چا د سر او مال حفاظت کې ثابت شو چې کلمه وایي او د هغې شروط او حقوق ادا کوي شپږم دا خبره دې ثابته شوه چې احکام به په ظاهر جاري کېږي او پټ حال به الله ته سپارل کېږي اووم په دې کې د مانعینو د زکات یا صلات یا له بل شرعي حکم څخه منع کېدونکو سره جهاد ثابت شي که څه هم د لږو احکامو نه بند شي هغه چې وجوب یې په صریحو نصوصو ثابت وي لو منعوني عناقا او عقالا پرې دلیل دی خو آیا که چېرې مانعین د زکات لږ کسان وي نو بیا هم ورسره قتال لازم دی او که اجبار کافي دی نو ظاهر دا ده چې که په اجبار سره کېدل قتال به ورسره نه کېږي خو ډېری خلک چې د داسې احکامو نه بندېږي دا قبیله او یو قوت وي نو ځکه قتال ته اړتیا راځي او ورسره دا خبره خبره هم یاد کړ چې کله څوک خوخه زکات نه ورکي نو د هغې نه نیمایي مال اخیستل کیږي. بل حدیث کې دلیل دی لکه اکی راځي انا اخذوها وشطر ماله، موږ ترې زکات هم اخلو او نیمایي مال هم ترې اخلو. دا به د اسلامي حکومت اخلو. خو دا یو خبره باید چې مونږ یاد وساتو، او هغه دا چې زکات به اسلامي حکومت ته ورکول کیږي. کافر حکمران د هیڅ شي حقدار نه دی، نه د زکات او نه د فی او نه د نورو ملي منابعو د حواله کولو حقدار دی. باید چې مسلمانان په دې اړه خپل تصور صحیح کړي. د هر امیر اطاعت نشته، یوازې د مسلمان امیر اطاعت به کیږي. د دې وجې کله چې اسلامي حکومت نه وي، باید چې مسلمان یې په خپله د زکات په نورو شرعي مصارفو کې ادا کړي. اوس لله الحمد د اسلامي خلافت نظام قایم دی او جهادي کارنامو یې ټوله نړۍ قایم. نو پکار ده چې مسلمانان د اسلامي خلافت عاملینو ته زکات حواله کړي. د دې سره به فریضه هم ادا شي او د جهاد اجر به هم وشي. اتم عموماتهم استدلال جایز دی کله چې ورته خاص دلیل په یوې مسله کې معلوم نه وي، لکه څنګه چې ابوبکر زانه کړی دی فإن الزکات حق المال ویلي دي. نهم د باغیانو سره جهاد واجب دی. لسم د مشرانو لپاره په نورو را پیدا شوو مسایلو کې اجتهاد جایز دی. او کله چې دلیل پیدا شي نو بیا به رجوع دلیل ته کیږي او مخالف اجتهاد به پرېښودل کیږي. په دې حدیث باندې بیا علماو استدلال کړی دی چې د طایفې ممتنعي سره جهاد واجب دی. نو اوس وخت چې څومره طاغوتي حکومتونه هم دوی د نورو نواقضو تر څنګ د طایفې ممتنعي په حکم کې هم داخل وي. صحابو چې د یو حکم له منع کیدونکو سره جهاد وکړو او مرتدین یې ورته وویل، نو د هغه چا به څه حال وي چې د شریعت د بېشماره احکامو نه په زور سره بند شوي وي، بلکې په نورو احکام یې بدل کړي او د دغه نورو احکامو د عملي کولو لپاره پوج، پولیس او استخبارات دای مقرر کړي وي، نو د دوی سره خو به خامخا او په طریقه اولا جهاد واجب وي. شیخ الاسلام ابن تیمیه د تاتاریانو د کفر په اړه په همدې حدیث استدلال کړی دی. نو دا موجوده طاغوتي حکومتونه خو د تاتاریانو نه په هیڅ شي کې کم نه دي، بلکې د هغوی نه په ځینو کفري خصلتونو کې زیات دي. دا خو د دې حدیث فوایدو چې موږ ورته اجمالا اشاره وکړه. بیا بل حدیث راوړي نو وایي حدثنا ابو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال يمنت حديث من قرد أبو غسان المسمعي جخفلنا من مالك بن عبد الواحد دي. أبو غسان اسمه كنيدا أغو يمنت حديث من قرد عبد الملك بن صباح كغيد شعبنا نقلي أغيد واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر نقلي عن أبيه دغ واقد دخل لار نقلي چه محمد ابن زید دی. ابیهی کی زمیر دغه واقید ته راجع دی. د واقید پلار څوک دی؟ محمد ابن زید. عن عبدالله ابن عمر چې دا محمد ابن زید د عبدالله ابن عمر نقلی قال چې هغه ویلی دی عبدالله ابن عمر زنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل دي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما تأمر شوية دي جزيلا دي خلق سر وجنغ يوم ترديش دا قواهيكي جنشت حق دار دا عبادت مغل يوال لادي أو محمد صلى الله عليه وسلم دا الله رسول الله ويقيم الصلاة ومنس قيمك ويقتو الزكاة وزكاة والكي وإذا فعلوا كلش دوي داكارو كي عصموا مني دماءهم وموالهم دوي بجك مانا أخفل ويني أخفل مالنا إلا بحقها مگر په حق تدلی می وحسابهم علی الله وحساب ذی فلاده. دا حدیث الفاظ وضاحت په دې ډول دی یقیم الصلاه و یؤتی الزکات. دا هغه زیادت دی چې ابوبکر او عمر زلن هما ته خبر نو چیرې ورته دې معلومات شوه، نو دا اول نبی په دې مسله کې خلاف نه وکړي، یعنی ترمنځ به خلاف نه پیدا شوی، مناظره به نه وکړي، ځکه چې دا دوی په کتاب کې صریح دی. وحدثنا سوید بن سعید وابن ابي عمر قال بل حدیث روي ممتع حدیث من کړه د سوید چې دا زید سعید دی او ابن أبي عمر إدوار ولا تحدث من كردة قال أشد إدوار ويلي دي حدثنا مروان من تحدث من كردة مروان يعني يان الفزارية دي إدوار مقصد فزاري دي إني مروان الفزاري يعني يان دا إدوار قسكي الفزارية فزاري مروان الفزاري عن أبي مالك شاغيد أبو مالك نقلي عن أبيه أغيد أخبر بلار نقلي أبو مالك دا بلار نقلي قال شغويل دي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد الإشكار مع البيت من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله چاچه لا اله الا الله ولا او كفر او كفاه غصو يعبد من دون الله چا عبادته کی د الله نه سوا حرام ماله و دمه حرام شو مال د او وین د او حسابه على الله او حساب فلاده وكفر بما يعبد من دون الله. دا د کلمې شرطونه ته اشاره ده چې واسه د کلمې ویل ندی بلکې د کلمې حقوق او شرطونه هم ادا کول پکار دي او دا لازم دي. او دا د دې آیت په څیر دی چې الله تعالی فرمایي فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، چا چې په طاغوت کفر وکړ او په الله ایمان راوړ نو په مضبوطه کړۍ منګولې ولګولې. نو په الله تعالی ایمان راوړل او په طاغوت کفر کول له موږ څخه مطلوب دي. په طاغوت به داسې کفر کېږي چې له دوی څخه به بېزاري کېږي او دوی سره به بغض او دښمني کېږي، د دوی تکفیر به کېږي او دوی سره به د خپل وس مطابق جنګ کېږي او د دوی کفري عقاید به باطل ګڼل کېږي. دغه په طاغوت باندې کفر دی. همداسې د دوی سره به راشه درشه نه کوي، یو ځای به ورسره نه اوسېږي، دوستانه به ورسره نه کوي، د دې نه به ځان ساتي. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر حاو حدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن ابي مالك عن ابيه. منتحدث بين قرد ابو بكر بن ابي شيبه غير منتحدث ابو خالد الاحمر بين قرد حاكي تحويل لاسناد اشاره چه دا حديث قبل سنه سره هم راغله ده نو قبل سند ولا راوي وحدثنيه او دا حديث ما تبين قرد زهير بن حرب زهير زيد حرب ده. قال حدثنا يزيد بن هارون أغوي منت حديث من كرد يزيد زيد هارون ده كلاهما عن أبي مالك جدا دوار ده أبو مالك نقلي عن أبيه أو أبو مالك ده خبلار نقلي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جي أغد النبي صلى الله عليه وسلم نوريد اللي جي فرمائل به من وحد الله جاج اللي تلا يوغنه يعني دالة بس بكي زيد شوية ده ثم ذكر بمثله أو بهم داسي حديث ذكر كرد ده يعني ده مخي حديث بتصير حديث ذكر كرد. نو مطلب دا دی چې دا حدیث په مختلفو طرقو او په مختلفو الفاظو راغلی دی چې امام مسلم رحمه الله دغه ټول الفاظ او طرق دلته رانقل کړل او په هر سند او هر لفظ کې خپله پیدا وه چې موږ ورته سناسه اشاره وکړله. نو په دې سره دا باب سرته ورسېد. انشاءالله چې په آینده کې به بل باب شروع کیږي. وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.